Filagória. A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor kíván önöknek, kedves hallgatóink. Szép jó estét, jó napot! Kedves hallgatóink, önök, ahogy már megszokhatták, minden páros héten szerdán este 20 órai kezdettel Filagória című műsorunkat hallják, ismétlés pedig a következő szerdán 14 órától. Budapesten és Pest megyében a 98 MHz-es frekvencián, UPC hálózaton a 106,3 MHz-en országosan és a www.civilradio.hu honlapon. Kedves hallgatóink, két érdekes téma. Nemrégiben átadták a Justitia Regnorum Fundamentum díjat, és ahogy ezt már 2007 óta minden évben Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa adományozza olyan embernek, aki valamilyen szociális területen végez kiemelt kutatásokat. Idén dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédő Szolgálat, korábban GIVI igazgató helyettese kapta. Erről is lesz majd szó a műsorunk második felében. Előtte azonban egy kerekasztal beszélgetésre invitálom önöket, és ha bárkinek észrevételi javaslata van, akkor kapcsolódjon be a 06148909999-es telefonszámon, vagy a 0632289800-án. Néhány héttel ezelőtt egy állásbörze volt Budapesten az Arany 10 Művelődési Központban, mely állásbörze egy sorozat utolsó állomása volt, mely állásbörze szervezője az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, röviden OFA, és az alapítvány három kiváló munkatársa ül most itt velem szemben a stúdióban. Sorrendben? Réti Orsolya, Közép-Magyarországi programvezető. Lehel Andrásné vagyok, az OFA hálózat irodavezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Rutai Gábor vagyok, az OFA hálózat PERTU projektvezetője. Én is jó estét kívánok önöknek, Lehel Andrásnét Juditnak fogjuk szólítani, nem veszi ugye ezt tiszteletlenségnek, hogy kicsit közvetlenebb megszólítást fogunk használni, azért, hogy a hallgatók is így jobban tudják azonosítani, mert hogy ugye itt, amikor készültünk erre a beszélgetésre, ugye akkor itt nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, és azt gondoljuk, hogy a hallgatókat is ez nagyon-nagyon nagy mértékben érintheti, olyan szinten, hogy akár hozzá is tudnak szólni az elkövetkezendő néhány percben. Mit érdemes tudni az Országos Foglalkoztatási Közalapítványról? Miért jött létre? Milyen fontos célkitűzése van? Tájékoztatnám a kedves hallgatókat. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1992-ben jött létre. A kormány és a éppen aktuális munkaügyi minisztériumnak a közalapítványa. Alapvető célját az alapító okirat rögzíti, és ahogy a neve is adja, hogy foglalkoztatási közalapítvány, tehát a cél a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a munkanélküliség megelőzésére kiírt programoknak a biztosítása. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány hazai forrásból nyújt ír ki pályázati programokat a foglalkoztatásnak a bővítésére, a foglalkoztatás megtartására. Ezek a pályázati programoknak a célcsoportja, civil szervezetek, kis- és középvállalkozások lehetnek, roma szervezetek, tehát nagyon széles ez a pályázási lehetőség. Ami az unióba lépést követően az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány tevékenysége is kibővült, és uniós projektekben vállal feladatokat. Lehet külföldieknek is pályázni, például akik Magyarországon szeretnének munkát vállalni, vagy foglalkoztatni, szeretnének Magyarországról embereket esetleg? Mert hát gondolom azért ilyen is akad szép számmal. Hát akadna ilyen, de itt magyarországi munkavállalókról van szó. Akkor mitől EU-s ez a projekt? EU-s támogatásokra uniós lehet? Projektek esetében ugye szakmai szolgáltató egységként létrejött az OFA hálózat. Az OFA hálózatról is röviden annyit mondanék, hogy ez regionális lefedettségű hálózat. Minden régióban van egy-egy irodánk, és ott két-két fő munkatárs dolgozik ebben a hálózatban. Ez a hálózat EU-s projekt keretében jött létre, és a feladata, hogy a pályázatokon, uniós pályázatokon nyert kedvezményezettek részére nyújtson térítésmentes szakmai szolgáltatást. Ez a térítésmentes szakmai szolgáltatás természetesen nagyon sokszínű, és mindig az igényekre reagáló, tehát mindig azokat a szükségleteket, amik felmerülnek, illetve azok a hiányok, amik a pályázóknál felmerülnek, azt próbáljuk mi a szakmai szolgáltatásaink által lefedni. Ilyen kiemelt projekt kapcsán lehetőségünk volt a szociális gazdaság területén működő projektben dolgozni, illetve partnerségi foglalkoztatási paktumok és az alternatív munkaerőpiaci programok kapcsán is a kedvezményezetteket szakmai szolgáltatásban részesíteni. Orsolya velem szemben a közép-magyarországi régió képviselőjeként van jelen. Hogyan kapcsolódnak önök az OFA hálózatához? Az OFA hálózat on belül a közép-magyarországi régió tartozik alá, és az OFA hálózat elnyert egy pályázatot az ESA kiírásában, ez pedig a kooperáció projekt volt. Bocsássa meg, az ESA-t azért mondjuk el, hogy mit jelent, ha valaki esetleg nem tudná, bevallom, hogy én sem. Európai Szociális Alap. Köszönöm szépen, tehát az Európai Szociális Alap írt ki egy pályázatot. Így van egy Európai Uniós pályázatot, ez pedig a szociális szövetkezetek részére írta ki, és az OFA hálózat úgy kapcsolódik az ESA-hoz, hogy az ESA, mint kiíró, az OFA az pedig szakmai szolgáltatóként, hát hogy is mondjam, közreműködik egymással. És ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag, ha valaki a közép-magyarországi régióban szeretne hasonló módon elnyerni pályázatot, ahogy itt említette Judit is, akkor önöket tudja megkeresni, ugye? Igen, igen. Közép-Magyarországon konkrétan engem a szociális szövetkezettekkel kapcsolatos pályázattal. Az én nevem Réti Orsolya, és a telefonszámom az pedig 061-555-2936, az e-mail címem pedig hegedus.orsolya@ofa.hu. Nyilván vissza fogunk még erre azért térni, sőt, hát azt tervezzük, hogy nem csak a mai műsorban, hanem soron következő műsoraink valamelyikében is, hiszen ebben a bizonyos, vagy ezen a bizonyos állásbörzén, az Arany 10 Műveledési Központban munkáltatói fórumot is rendeztek, ahol hát azért voltak különféle szociális ügyi problémák. Például olyan, hogy volt ott olyan hölgy, aki azt mondta, hogy őt azért, mert nem csak munkáltatók voltak ott azért, hanem nagyon sok munkavállaló is, hiszen az állásbörzének pont az volt a lényege, hogy munkavállalók mentek oda, és találkoztak ott különböző standoknál munkaadókkal, munkaajánlatokkal. Volt ott olyan hölgy, aki azt mondta, hogy őt például azért nem alkalmazzák, mert van egy 2 éves gyermekes, amikor meghallották, hogy gyermekes édesanyja, kisgyermekes édesanyja, aki gyestről szeretne bekerülni a munkaerőpiacra, akkor nem vették föl. És hát akkor ott mondtak neki ugye különböző jó tanácsokat, az egyenlő bánásmód hatósághoz tudnak fordulni. Tehát ön mit tanácsol, ha valaki ilyen helyzetbe kerül, Orsolya, hova tud fordulni? Nyilván önhöz is lehet fordulni, hogyha ilyen van, és akkor tud esetleg olyan szervezettel együttműködni, ugye, aki mégiscsak tud foglalkoztatni egy ilyen helyzetben lévő nőt. Ugye? Így van, a szociális szövetkezet, tulajdonképpen ez a pályázat arról szól, hogy csak szociális szövetkezetek pályázhatnak, és ezeknek a szociális szövetkezeteknek pályázati feltétel, hogy legalább minimum 4 fő hátrányos helyzetű szemét kell alkalmazniuk. Ez a hátrányos helyzetű személye például a gyesről gyedről visszatérő kismamák, csak hogy a példánál maradjak. Ebben a pályázatban a szociális szövetkezetek 20-tól 50 millió forintig pályázhatnak. 10-től 15 hónapig kell megvalósítani ezt a pályázatot. Elsősorban ez képzési és szervezetfejlesztési prioritást kapott ez a cél, de Isten igazából a foglalkoztatás is ebből a szempontból elősegíti, hogy csak hátrányos helyzetűeket alkalmazhat a szociális szövetkezet. Mi ebben segítséget nyújtunk, mind a pályázatírásban, illetve szakértői segítséget is nyújtunk, jogi, marketing, szervezetfejlesztés, pénzügyi és üzleti terv tekintetében. Köszönöm szépen. Rutai Gáborhoz fordulok, aki az állásbörzén az OFA Pertu projektet képviselte. illetve hát a projekt vezetője. A TAMOP 1.4.1/07/2, ugye ez a pontos száma ennek a PERTU projektnek, keretében próbálnak pályázatokat ugye kiírni. Igen. Mit kell tudni erről a PERTU projektről? A TAMOP 1.4.1-es projekt pontosan ezekért, emiatt került kiírásra, hogy a hátrányos helyzetű célcsoportokat támogassa, segítse, nyújtson számukra képzést és munkába helyezést, és az országban működő 49 1.4-es projektek megvalósító szervezetet támogatja az OFA hálózat PERTU projektje. Tehát mi segítünk ezeknek a szervezeteknek, hogy a projektjüket eredményesen valósítsák meg, és a célcsoport tagjaikat eredményesen juttassák munkához. Mióta működik ez a projekt egész pontosan? 2008-ban indult, 2008 májusától, és most 2010 július végén zár a projekt. Nyilván van tapasztalata arról, hogy ez az állásbőrze, ez mennyire volt eredményes. Van rálátása, hogy hány embert sikerült? Természetesen. Az állásbőrzék az a projekt tevékenységének egy részét képezik. A ország területén 17 helyszínen, tehát majdnem minden megyeszékhelyen rendeztünk állásbőrzét, természetesen a munkaügyi szervekkel szorosan együttműködve, és én beszéltem az ott kiállító, standoló foglalkoztatókkal, így a bőrzék végén, az utolsó rendezvényeken. Több helyen tapasztalható volt sorbaállás, nyilván felvették a jelentkezők adatait, életrajzukat, és nagyon sok esetben már tudunk arról, hogy behívták állásinterjúra az ott jelentkező elsősorban hátrányos célcsoport tagjait, és van is már arra is példa, hogy állást ajánlottak, konkrét állást kezdtettek el. Statisztikailag, hát ugye nyilván nincs országos rálátásuk erre, de ma, amikor ugye 11-12%-os történelmi mélyponton van a munkanélküliség a gazdasági válság következtében, akkor önök statisztikailag tudnak-e valamilyen adatot mondani, hogy hány százalékban sikerült elhelyezni összességében munkavállalókat, mekkora a foglalkoztatottság aránya a jelentkezőhöz képest? Tudjuk, hogy a statisztikai adatok alapján nagyon nehéz most elhelyezkedni, illetve főleg nehéz volt a gazdasági válság idején, főleg a hátrányos helyzetű célcsoportnak, akiket mi megcélzunk, és az országban működő 49 projekt. A 49 projektbe bevont célcsoporttagok közül többségüket, 90%-okat képzésbe vonták. A képzést sikeresen elvégzett és akkreditált képzést szerzők 80%-a el is helyezkedett a munkaerőpiacon, 6 hónapra mindenképpen, és igyekeznek ezek a projektek biztosítani azt, hogy a 6 hónapos foglalkoztatás után is figyelemmel kísérjék a munkaerőpiaci helyzetüket ezeknek az embereknek, és hogy ez a foglalkoztatás fönnmaradjon, illetve segítsenek a továbbiakban is. Hogyha valaki, Judit, hogyha valaki szeretne pályázni önöknél, akkor milyen határidőkre lehet számítani, vagy pedig folyamatosan lehet jelentkezni, vagy periódusok vannak, hogyan kell ezt elképzelni? Alapvetően a hazai finanszírozású pályázati programokról beszélnék, tehát az UFA a munkaerőpiaci alaptestületétől szerzi a forrást, és a források mindig meghatározott célra történnek bevonásra, tehát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány felméri a foglalkoztatás helyzetét, illetve felméri azokat a problémákat, amikre válaszokat kellene adni, és ezekre a problémákra pályázati programokat ír ki. Ezek a pályázati programok széles sávot ölelnek fel, tehát, hogy említettem, a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a roma és civil szervezetekig bárkinek tudunk pályázatokat kiírni. Ezek a pályázati kiírások általában egy-két hónapos határidővel, két hónapos határidővel történnek. Alapvetően az idén egy folyamatos beadású pályázat volt, az a megőrzés program, amikor is a kis- és középvállalkozásoknál a foglalkoztatottak megőrzésére lehetett pályázatot benyújtani az OFA-hoz. Orsolya, önöknél mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogyan működik? Nálunk a pályázatot az NFÜ honlapjáról kell letölteni, és a pályázatot nem hozzánk, mint OFA kell beadni, hanem az ESA a kiíróhoz. A pályázatot június 14-től lehetett beadni, és 2010. december 31-ig beadható a pályázat, vagy ameddig a keret tart. És hogyha vége van ennek, akkor valamikor várható a közeljövőben újabb kiírás, vagy ez mindig az éves költségvetéstől függ. Mitől függ egy ilyen keret? Hát nyilván az állami költségvetésnek óriási nagy hatása van arra, hogy a foglalkoztatásban mekkora keret írható ki egy-egy pályázati projektben. Tehát az EU-s projektek esetében ugye az operatív programokban gondolkodunk, ez a társadalmi megújulás operatív program. Mindegyik operatív program egy meghatározott büdzsé alapján dolgozik. Ugye 2007-13 között van most a kettes fejlesztési terv, és minden egyes operatív programhoz meghatározott pénzeket rendeltek. Bocsása, meg akkor itt már nem az ország éves költségvetése vagy büdzséje, hanem akkor itt tulajdonképpen az előre meghatározott európai ciklus, tehát a 2007-2013 az irányadó? Jól értem? Az uniós programoknál ez, a hazai finanszírozású programoknál pedig az éves, tehát a munkaerőpiaci alapban lévő források határozzák meg, hogy az országos foglalkoztatási közalapítvány a beadott tervekhez milyen forrást tud onnan kapni. Gábor, a Pertu projekttel kapcsolatban mit kell tudni, ha valaki szeretne pályázni önöknél? A Pertu projekt zárul most, tehát az 1-4-1-es projekt célcsoportjai, ezek a 49 projekt, amiről korábban beszéltem, ők is zárnak, tehát erre már akkor nem lehet pályázni. Már nem lehet pályázni. Az eredményeikről lehet érdeklődni. Van erről információ a honlapunkon is, www.ofa-pertu.hu. És ezután mi lesz akkor, hogyha ez a projekt lezárul, akkor önnek nyilván más lesz a tisztsége majd, egy bizonyos mértékben meg fog változni. Mi lesz ezután? Nekem más lesz a tisztségem, de azok a civil szervezetek, akik ezeket a projekteket megvalósították, továbbra is biztosítanak programokat, vagy pályáznak újabb uniós forrásokra, hogy ezt a célcsoportot segíteni tudják. Lehet már tudni, hogy mikor lesz hasonló állásbőrze, mint amilyen volt itt az Arany János utcai művelődési központban az elmúlt alkalommal, június elején? Az állásbőrzéket ennek a projektnek a keretében valósítottuk most meg. De nyilván viszont más projektekhez is kapcsolódik, hiszen akkor lehet igazán fölmérni, hogy mire van igény. Igen, viszont én már pont beszéltem az állásbőrzénken a munkaügyi kirendeltség vezetőivel, akik őszre terveznek újabb állásbőrzéket. Nyilván nem csak Budapesten, hanem az ország minden táján lesznek ezek a bőrzék. És nyilván akkor majd az OFA honlapján elérhetők lesznek ezek az időpontok, illetve helyszínek. Ezek az állásbőrzék elsősorban az afs.hu honlapon, illetve a munkaügyi kirendeltségek régiós honlapjain érhetőek el. Nagyon gyors kérdés, és utolsó kérdés, hogy van-e valami, amiről esetleg még fontosnak tartja a Judit, illetve Orsolya, hogy beszéljünk a hátralevő 2-3 percben? Igen, én csak annyit mondanék, hogy ennek a pályázatnak nem hangzott el a száma. TÁMOP 243B és atipikus foglalkoztatási formák támogatása, ez a pályázat címe. Egy kicsit említsük azért meg, hogy mit jelent ez az atipikus foglalkoztatási forma. Hogyha valaki esetleg most hall először erről, illetve érdeklődik, akkor mit kell tudnia róla? Azt kell róla tudni, hogy ugye van a hagyományos foglalkoztatási forma, ami azt jelenti, hogy 8 órában dolgozunk minden nap, így az atipikus azt jelenti, hogy például részmunkaidőben, vagy például ez az atipikus foglalkoztatási forma maga a szociális szövetkezet is. Uh-huh. Tehát kimondottan akkor azok, akik fogyatékosok, hátrányos helyzetűek, valamilyen oknál fogva nem végezhetnek 8 órás munkát, mert mondjuk rokkantnyugdíj mellett dolgoznak, ugye? Jól értem? A szociális szövetkezetnek minimum 7 főnek kell lennie, tehát a szociális szövetkezeti tagoknak, ők nekik nem szükséges hátrányos helyzetűeknek lennie, ők lehetnek magánszemélyek, viszont a szociális szövetkezet, mint szervezet, annak minimum négy hátrányos helyzetű tagot kell foglalkoztatni. Így van, ők a célcsoport. Így van. Igen. Judit? Én csak annyit jegyeznék meg, hogy az OFA szerepe az nem csak ezekben merül ki, hanem hatásvizsgálatokat, hatástanulmányokat készítenek, illetve kísérleti programokat, modellprogramokat, pilot projekteket indítanak, és hát alapvető cél mindig a nemzeti foglalkoztatás politikai célok mentén való illeszkedése az OFA-nak. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztották velünk, és akkor reméljük, hogy a további pályázati projektek is sikerrel zárulnak majd. Ezt az adást is természetesen, ahogy a korábbi műsorokat is a kedves hallgatók megtalálják majd a http://fillagoria.at.hu honlapon, és ott természetesen majd hallhatók lesznek azok az elérhetőségek, amelyeket itt most az adásban vendégeink elmondtak. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is Fillagória című műsorunkat hallják itt a Civil Rádióban. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, kritikája, hozzászólása van, akkor hívjon bennünket a 06148909999-es telefonszámon, vagy a 0630-228-9800-as telefonszámon, melyre SMS-t is írhatnak. Most pedig, ahogy ígértem, kedves hallgatóink, egy rövid helyszíni riport következik. Ahogy ez 2007 óta minden év június 30. napján hagyomány, illetve június végén, idén sem volt ez másképp, átadták a Justitia Regnorum Fundamentum díjat. Ezúttal is az Országgyűlési Biztosok Hivatalában, Budapesten a Nádor utcában a díjat dr. Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa adományozta. Tavaly dr. Köncei György egyetemi kutató professzor kapta, a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos társadalmi problémák kutatásában elért sikereiért, eredményeiért, szakkönyveiért. Idén pedig a díjazott dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgató helyettese kapta. A rendezvényt tehát június 30-án tartották, melyen közreműködött Dévai Nagy Kamilla énekesnő, az ünnepi beszédet pedig természetesen dr. Szabó Máté ombudsman mondta el. Ez következik most. Magyar hazám, te jó anya, fiat dicsérd ma őt alold, zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig párt fogod. Már életének hajnalán az üdv igényt hirdeti, a keresztséget elnyeri. Ragyogva kél az éjjé fény, s kitévei rabja volt a nép, elhagyva sűrű éjjelét, megvallja Krisztus szent hitét. Imádás légyen, s tisztelet, néked hármas egy Istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kér nekünk. Kollégák, ez egy minden évben kellemes kötelességünk és jogunk, mióta ugye az ombudsmanok megalapították azt a díjat, ami az emberi jogok melletti szakmai tevékenység, illetve emberi helytállást díjazza, hogy átadhatjuk ezt a díjat ezen alapon, amikor azt alapították. A mi díjunk általában a fókuszpontul szolgáló projektjeink témakörében kerül kiadásra, így korábban fogyatékkal élő témájában kapott Göncei professzor úr, és most Radoszláv Miklós úr, mint a magyar gyerekvédelemnek az egyik klasszikus képviselője fogja átvenni ezt a díjat. Mindannyian ismerjük Konrád Györgynek a Látogató című könyvét, ugye nem fogom elmesélni ezt a könyvet. Nagyon tipikus a jogász életutakban, talán a könyv hatására, talán más módon, hogy a gyerekvédelemmel, gondnoksággal foglalkozó jogászok egy része, nem nagy része, de néhányan, jó néhányan egyébként legyökereznek a gyermekvédelem mellett, és hát a jogi pályának a klasszikus, olyan kemény csatornáit elhagyják, és ebben a szoftabb a gyerekek világával, rászoruló gyerekek világával kapcsolatba kerülve a szociális munkaterén fejtik ki a tevékenységet és használják a jogi tudásukat. Így Radoszláv Miklós is 1963-as jogi tanulmányok befejezését követően a Fővárosi Gyermek és Ifjúsági Ügyintézetben helyezkedett el, nevelőként kezdett, és hát előre haladt csoport osztályvezető, 93 óta pedig az intézménynek az általános igazgató helyettese. Folyamatosan szakértőként működik közben a szakellátás működő intézmények átalakítása során, gyerekjóléti szolgálatok képzésében, részt vett a legkülönbözőbb a szakterületet érintő törvények előkészítés koordináló szakmai bizottság munkájában és a végrehajtási rendeletek megalkotásának folyamatában is. Ezen gyakorlati tapasztalatai mellett több helyen, például a Szegedi Tudományi Egyetem főiskolai tanár, Veszély János főiskolán, Pesenyei Találkozó főiskolán óraadó tanár, tehát a szociális munkások, pedagógus és jogászok szakképzésében is részt vesz. Segítette a civil szférát és része annak alapításától kezdve szerkesztője a Viccelekű Nemzetközi Szervezet Magyarország Egyesület kiadása megjön Mi magazinnak és egy csomó más hát a gyerekek világával kapcsolatos kiadványban ír, szerkeszt, vesz részt. És hát egy fontos civil szervezeti kezdeményezés, ami részben az önnevéhez fűződik, a gyermek parlament, a különböző hátkozó gyerekek parlamentjének a munkájával foglalkozik, és a Csányi Alapítványban is aktívan részt vettek sok egyéb helyet. Több kézikönyv számos tanulmány szakmai cikk szerzője, és még önálló verses kötetés megjelent, majd egyszer biztos én is kapok egyet, hogy megismerjem a verseit, és egyenlően nem tudom azokat dicsérni. Továbbá grafikáit is önálló kiállításokat mutatta be, de még sose kezdeményezte azt, hogy az UBL kiállított termékbe kerüljön a sorozat, a lehetőséget ezen nem is ajánlom neki, hogy együtt is életett volna vele, hiszen a mi kiállító helységünk ugye a témáinkhoz kapcsolódó személyiségeknek és a témáknak a ütőjelten sokszor mondom állapodott, hogy gyerekek vagy fogyatékkal élő gyerekek kiállítása is megértek, és hát kérne, lehetne a mi díjazottunknak a kiállítása is jelen, még akkor is, hogyha nem kizárólag ezzel a témakörrel foglalkozik. Magas szintű szakmai színvonalon végezte munkáját, fáradhatatlanul ezt én is tanúsíthatom, egyszer például egy jó kedvű rendezvénynek szomorúan végignéztem, hogy milyen szomorú, és azért, hogy szomorú, állami gondozó gyereknek a külföldök és az állami gondozó gyereknek az érdekében kívánt ombudsman jogsegét igénybe venni. Ez egyébként a költészet napi díj átadó volt, és föl is tűntő nekem a közösségben, mint egyetlen hát, viszonylag szomorú arcú résztvevő, többiek által örültek, mert igazottak voltak, lehet, azért volt szomorú belül, nem adott be a koverset, és nem piasztott. De hát ezt a több évszedes kiemelkedő tevékenységét szeretnénk, ezt a sok irétű és sok irányú és mindig a gyerekek érdekében kifejtett tevékenységét szeretnénk elismerni és megköszönni a Justitia Regum Fundamentum díjjal, ami egy oklevélből, egy szép éremből és egy ilyen kitűzőből áll, és hát biztosak vagyunk benne, hogy ezzel... nagyon nehéz jogvédők előtt megszólalni, mert az a helyzet, hogy rendkívül módon meglettek engem a kollégák, mert azt gondolom, hogy a gyerekvédelemben rajtam kívül még nagyon sokan tettek legalább ennyit, van, aki még többet is, és én úgy fogom föl a díjat, hogy ez annak a folyamatnak egy nagyon jelentős állomása, amit 1997-ben kezdtünk el. A teremben sokan ülnek, sajnos van olyan, aki nincs köztünk, Gáspár Károly, de Gulyásné Kovács Erzsi itt van, Molnár Vántor igazgató úr itt van, Julika itt van a Ficétől, és bocsánat, akit nem említek. Tehát, hogy egy olyan folyamatot indítottunk el közösen az állampolgári jogok biztosaival, mert hiszen többekkel dolgoztunk együtt, aminek eredményeként ma az, hogy a gyermekeknek jogai vannak. És mondjuk az én kislányom egy héttel ezelőtt egy ilyen vitás ebéd közben közölte velem, hogy apa, ezt a gyerekekkel nem így szokták, akkor én azt gondolom, hogy jó úton haladnak az ombudsmanok és mi gyerekvédők is, hogy a gyerekeink azok jogtudatosabbak legyenek, kimerjenek állni önmagukért, és hogy fölmerjék vállalni a gyerekségüket, és hogy mi pedig tudjuk azt, hogy a gyerek az nem egy kicsinyített felnőtt, hanem vannak speciális érdekei, jogai, és velük szemben elvárások. Úgyhogy én ezt a Magyar Gyerekvédelem nevében vettem át, a díj maga az nagyon-nagyon szép, és én ezt fogom is továbbítani a kollégák felé, hogy ez mindannyiunk érdeme, és nagyon köszönöm a nevében. Köszönetem jeléül, meghajtva a fejemet, Juhász Gyula versével folytatom. Az emberhez száll himnuszom ma, hittel, hadd harsogom dalom, nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem, meghajtva mélyen, ez ismerős, magasztalom. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por s a végtelen fia, Istent teremtő földi szellem, hitvágy pehely, vas végzet ellen, viaskodó harmónia. Ó, ember, én hiszem te benned, ó, ember, mint szeretlek én, te nyomorúság, hatalmas, te végzetes, te diadalmas, utód az Isten örökéd. Te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te diadalmas, utód az Isten örökéd. Bátyám, van egy gyertya a szívünkben. van ki nem, de él az Isten, ki lángra gyújthat, és meggyógyíthat, ha benne élsz. Hát hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sok szép vágy. Törd át az éjjelt, hadd lássát fényed, tartsd a gyertyát, szükség van rá. Szükség van rá. Eltévedt testvér, látod, hogy nem megy, ahol kerested, nem égett láng, becsaptak téged. De ne add fel, kérlek, elszunnyad gyertyád, szikrára vár. Hát hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sok szép fáj. Törd át az éjjelt, hadd lássák fényed, tartsd a gyertyát, szükség van rá. Istenben bízva, a holnap hív majd, nézzünk föl együtt, most az ég felé. Imával kérlek, Jézus nevében, győzzük le végre, most az éjszakát. Kedves hallgatóink, Önök Filagória című műsorunkat hallják a Civil Rádióban. A műsorunk alcíme a Védett Közösségi Tér. Igyekszünk adásról adásra olyan embereket bemutatni kedves hallgatóinknak, akik munkájukkal, hivatásukkal, önzetlen tevékenységükkel másokon segítenek. Idén is kiosztották a Justitia Fundamentum Regnorum díjat. Természetesen, ahogy ez már tavaly is, illetve az ezt megelőző években is történt, dr. Szabó Máté, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa adta át ezt a kitüntetést. Idén a szerencsés díjazott, aki most itt ül velem szemben az Országgyűlési Biztosok Hivatalának dísztermében, éppen a díjátadó ünnepség után dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szolgálat igazgató helyettese. Radoszáv úr, gratulálok Önnek! Nagyon köszönöm. És nagyon-nagyon nagy örömmel hallottam azt itt egy kedves kollégától, Bernát György úrtól, amikor készültünk erre az ünnepségre, illetve beszélgetésre, hogy Önnek az első és a jelenlegi munkahelye az a munkahely, ahol Ön dolgozik, illetve hát itt az előadáson is hallhattuk, ugye, hogy Ön gyakorlatilag 83 óta tevékenykedik ugyanabban az intézményben, jól értettem? Így van, igen, csak a neve változott menet közben, de... Mi volt a neve eredetileg? Nekem az jobban tetszett, ez Fővárosi Gyermek és Ifjúságvédő Intézet volt, egy GYVI, ez a név ismert talán a köztudatban leginkább. Igen, foglalkoztatókban hallottam én ezt a kifejezést, úgy mondták ezt az állami gondozottak, hogy GYVI. Hát igen, akkor ez a GYVI, ez volt a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézet. Hogyan kerültön kapcsolatba a gyermekvédelemmel? Miért pont a gyermekvédelemnek szentelte az életét? Ez nagyon érdekes dolog, mert jogász hallgatók akkor is és most is különböző jogterületeket megismerendő gyakorlatokra jártunk, bíróságra, börtönbe, ügyészségre és gyámhivatalokba is. És én az utolsó éven a nagy gyakorlatomat a 17. kerületi gyámhivatalba töltöttem Budapesten, ahol nagyon kedves, elkötelezett kollégákkal dolgoztam együtt, és ott egy pillanat alatt megfertőztek engem. Bár büntető területre készültem szinte végig a jogi egyetem alatt, és egyszerűen, amikor munkát kerestem, akkor bekopogtam az Alföldi utca 913-ba, ami jelenleg is a munkahelyem, és ott az ottani igazgató azt mondta, hogy örül nekem, hogy ide jöttem, várnak fiatal jogászokat, de mit tudok a gyerekekről? És ezért aztán azt ajánlotta, hogy menjek el a akkori Makarenko utcában, ma Oránszki utcában lévő fiú átmeneti otthonba, és dolgozzak ott egy-két-három hónapot nevelőként a gyerekek közelében. Hát ebből a 2-3 hónapból 6 év lett, 6 évig dolgoztam nevelőként abban az otthonban, testközelből sikerült megismernem a gyerekeket, és aztán ennek következtében ott is ragadta. Most, hogyha a büntető joggal kezdett el foglalkozni korábban, és aztán mégis a gyermekvédelemhez vitte önt a sors, akkor jól gondolom-e, hogy az ön egyik szakterülete a családon belüli erőszak? Mert ugye nagyon sokszor halljuk, hogy a gyermekek milyen veszélyeknek vannak kitéve a családon belül. Nyilván egy büntető jogász jobban tudja azt, hogy milyen jogai vannak egy olyan családnak, egy olyan gyereknek, aki ilyen veszélynek van kitéve. Hát minden gyerekvédő, én nem lettem büntetőjogász végül sem, gyerekvédő. De ért hozzá. Hát remélem, hogy valamennyit igen. Az a helyzet, hogy minden gyerekvédőnek, függetlenül attól, hogy jogászként, szociális munkásként, pedagógusként dolgozik ezen a területen, sajnálatos módon a családon belüli erőszakkal, a gyerekekkel szembeni erőszakkal meg kell ismerkednie, fel kell tudnia ismerni, hogy ilyen problémával küzd egy gyerek, mert hogy a tünetek azok sajnos vannak, és hogyha valaki ezt félreismeri, akkor rosszat is tehet a gyereknek. Tehát a családon belüli erőszak az akkor is, amikor ez nem volt központi témája sem a médiának, sem a jogalkotásnak, a gyerekvédők számára sajnálatos módon már akkor is ismert volt a 80-as évek elején, amikor ez még nem jelent meg igazából még a jogalkotásban sem. És aztán az intézményben emellett milyen feladatai voltak, mert hát nyilván ez csak egy terület, de hát nyilván sok más terület van, mert nyilván van olyan gyerek, aki elveszti a szüleit, és azért kerül az utcára, vagy azért szorul állami gondoskodásra, és nem pedig azért, mert a családban erőszakos bűncselekmény áldozata lett. Hát a gyerekvédők mindig azt mondják, és én ezzel magam is egyetértek, én is mondom, hogy a családból kiemelt gyerekek körében minden társadalmi probléma megjelenik. Tehát megjelenik a családon belül erőszak, megjelenik az alkoholizmus, megjelenik a drog, megjelennek különböző szociális problémák, a lakhatási ügyek. Most ugye várjuk sajnos, most már egy ideje, hogy a gazdasági válság és a lakáshitelesek, fizetni nem tudó lakáshitelesek problémái be fognak gyűrűzni a gyerekvédelembe. Ezt egy évvel ezelőtt mindenki azt hitte, hogy akkor. Mi azt mondtuk, hogy ez kell, sajnos kell hozzá másfél-két év. Én azt vélelmezem, hogy év végére ezekből a családokból, akik bajba jutottak, lesznek olyanok, akik teljesen elveszítik minden erejüket, minden tartalékukat, nem csak anyagi, hanem a lelki tartalékaikat is, és ezekből a családokból fognak sajnálatos módon a mi klienskörünkbe bekerülni gyerekek. Tehát a gyerekvédelem az igazából olyan, mint egy lakmuszpapír. Tehát minden társadalmi probléma beköszön, minden problémával megjelennek a gyerekek és a családok a mi rendszerünkbe, Mi azt látjuk, hogyha a gyereken nem lehet segíteni, hogyha a család problémáját nem tudjuk megoldani. Tehát együtt érdemes a gyerekről gondolkodni. Lehet, hogy rossz is ez a kifejezés egy kicsit, hogy gyerekvédelem, hanem inkább családvédelemről kellene beszélnünk. Igazából a gyerekvédők mindig is arról beszéltek. Tehát családban gondolkodunk, és a gyerek számára családi megoldásokat próbálunk keresni. 97 óta ez egyértelmű, a gyerekvédelmi törvény egyértelműen a családi típusú nevelést és elhelyezést részesíti előnybe, akkor is, ha kiveszik a gyereket a családból, akkor is, ha családban marad, vagy mondjuk családpótló megoldásban örökbe adjuk, vagy nevelőszülő összehelyezzük el. Hogyha egy gyermek vagy egy család krízisben van, például mondjuk családon belüli erőszak történik, és mondjuk az édesanyja a gyermekével krízis helyzetbe kerül, veszélybe kerül, akkor milyen módon tudnak nekik segíteni? Hát ugye, hogyha önökhöz fordul valaki, gondolom sokan fordulnak önökhöz ilyen problémákkal. Hát a gyerekvédelem egészéhez nagyon sokan fordulnak, sajnálatosan többen, mint ami elfogadható. Szerencsére a gyerekvédelmi törvény óta az alapellátásban, tehát helyi szinten is nagyon sok támogatás jelent meg, nem elegendő, de nagyon sok támogatás jelent meg. Ilyenkor a gyerekjóléti szolgálatok tudnak támogatást, segítséget nyújtani. Milyen segítséget? Például családok átmeneti otthonába tudják menekíteni azokat a szülőket, akik menekülnek mondjuk a bántalmazó szülő elől. Ez az jogintézmény a gyerekvédelmi törvény előtt a hajléktalan ellátásban jött létre. Azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb és az egyik legfontosabb intézménye a gyerekvédelemnek. Komoly támogatással és segítséggel, és nyilvánvalóan a gyerekvédelem a jogvédőkkel közösen jogi támogatást is tud ezekben az esetekben nyújtani, és a jogi támogatás mellett én mindig azt gondolom, hogy a konfliktus kezelés, és ez egy új vívmány a gyerekvédelemnek, és egyáltalán az egész szociális szférának, hogy a problémákat, azokat lehet kezelni, itt a mediációra gondolok, tehát vannak szakemberek, akik tudnak elmérgesedett helyzetben is beszélő viszonyt teremteni a felek között. Ez egy nagyon fontos eredmény, és bízom benne, hogy ez a jövőben is megtartatik, és hát sok szakembert képződik erre a feladatra. Mennyire telítettek a gyermekvédelmi intézmények? Hát nyilván csak a budapesti, vagy esetleg a Pest megyei intézményekre lát rá jobban, hiszen ön ugye Budapesten dolgozik. Mert hogy azt mondta, hogy többen is megkeresik a gyermekvédelmet, mint amennyire, vagy amennyire kellene, vagy lehetne. Ebből én nekem az jön le, hogy túl zsúfoltság van a gyermekvédelmi intézményekben, jól látom? Vannak területek, az országos képet is ismerem. Az a helyzet, hogy a gyerekvédelmi ellátó rendszere az országos szinten eléggé kiegyenlített. Megyéken belül vannak eltérések. A fővárosi az egyetlen olyan rendszer, ahol viszonylag széles skálán, tehát lakásotthon, gyerekotthon, nevelőszülői hálózat, civil szolgáltatóik bezárólag mindenféle ellátás megjelenik. Vidéken vannak olyan területek, ahol csak az állami szféra van jelen, és azon belül is hangsúlyosan a nevelőszülői elhelyezés, ami nagyon jó abban az esetben, ha a gyereknek az a szükséglete. Azonban számos esetben jobb lenne egy olyan gyerekotthon, ahol különböző szakemberek intenzíven jelen tudnak lenni a gyerek életében. Tehát ebben vannak egyenetlenségek a magyar ellátórendszerben. Túlzsúfoltság időszakosan van, elvileg az intézmény hálózat, tehát az országos férőhelyek azok elegendőek a probléma kezelésére. Inkább az a kérdés, hogy adekvát-e az a férőhely, ahova aktuálisan egy gyereket elhelyezünk. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a gyerekvédelmi törvény óta és az intézményrendszer kialakítása óta leginkább a finom beállításokra kell törekednünk. Tehát, hogy a gyerek szükségletének megfelelő struktúrájú ellátórendszerrel rendelkezünk országosan. Erre törekszenek a fenntartók, tehát a megyei önkormányzatok, megyei jogú városok, fővárosi önkormányzat, illetőleg a minisztériumi szervek, de rendkívül gyorsan, tehát a korábbi évtizedekhez képest sokkal gyorsabban változnak az igények, tehát sokkal gyorsabban változnak azok a problémák, amivel a gyerekek érkeznek, és hát egy ellátórendszer, egy nagy ellátórendszer kevésbé tud erre nagyon gyorsan és rugalmasan reagálni. Ezért folyamatosan azt várjuk és reméljük, hogy civil szolgáltatók, egyházi szolgáltatók megjelennek. Ott rugalmasabban lehet alkalmazkodni egy-egy problémára. Gondolom én, hogy attól függetlenül, hogy most itt vagyunk az ombudsmani hivatalban, mert ugye, hogy most a díjat dr. Szabó Mátétól, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosától vehette át, azért nyilván a munkakapcsolatuk is van, és azért ennél régebbi időkig nyúlik vissza a munkakapcsolat. Milyen kapcsolatban vannak önök az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosával? Számíthatnak-e az ő segítségére, és ha igen, akkor miben, milyen módon? Az Állampolgári Jogok Biztosa, mint ugye nincs Magyarországon gyerekjogi szakombudsman, ezért amióta ombudsmani hivatal létezik Magyarországon, azóta az egyik kiemelt feladata a gyerekjogok védelme. Mi azóta vagyunk egymással kapcsolatban. Nekem különös és speciális kapcsolatom azért is van a hivatallal, mert hogy 16 gyerekparlamentet vezettem eddig, és remélem, hogy a jövőben is én fogom, ahol a gyerekek megfogalmazzák az őket érintő problémákat. Erre a parlamentre az ombudsman vagy személyesen, vagy a megbízottja révén mindig eljön, és a parlamenten elhangzottakat mi továbbítjuk az ombudsmani hivatalnak is. Számos vizsgálat kezdeményeződött azáltal, amit a gyerekek kértek. Én úgy látom, hogy valószínűleg Európában is és a világon is egyedülálló módon ez a gyerekparlament elérte azt, hogy az ombudsmani hivatal, a döntéshozók jelen legyenek és komolyan vegyék a gyerekeket. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy példaértékű kapcsolat a gyerekek, a gyerekintézmények és az ombudsmani hivatal között. Nagyon érzékeny kezdetek óta a hivatal a gyerekjogokra. És ez sokat segített abban, tehát támogatólag van jelen a gyerekvédelemben dolgozó kollégák mellett a hivatal minden olyan esetben, amikor azt látjuk, hogy egy gyerekügyet, egy gyerekjogot előre kell mozdítani, akkor ha kérjük, ők célvizsgálatokat indítanak, magukat oda teszik egy ügy mellé, és annak súlya van. Szerencsére az ombudsmani, és nem csak az Állampolgári Jogok Biztosa, hanem az Adatvédelmi Biztossal és a Kisebbségi Jogok Biztosával is komoly kapcsolatban vagyunk. Például ezt jól mutatja az, hogy ők mindhárman, és mindegyik, tehát nem csak a jelenleg funkcióban lévők, hanem az elődeik is eljöttek hozzánk, és találkoztak gyerekvédőkkel személyesen, több alkalommal is, ahol közvetlenül is meghallgatták a területen dolgozó kollégák problémáit. Tehát én akkor, amikor az ombudsmani hivatal feladat létrejött Magyarországon, akkor azt álmodtam, hogy egy ilyen élő kapcsolat lesz, és nem egy ilyen távolról jövő hivatal. Én kifejezetten örülök, ha ők eljönnek és vizsgálnak, akkor is, ha azt állapítják meg, hogy valamilyen jókézag van, mert mi lehetünk nagyon okosak, szépek, érthetjük a szakmát, de aki benne van, az nem látja magát tisztán. Tehát kell egy külső szem, aki pártatlanul mondja azt, hogy igen, ezt nagyon jól csináljátok, és aki azt is mondja, hogy gyerekek, ez nem jó irány, tessék szíves máshogy csinálni. Gratulálunk tehát a díjazottnak, dr. Radoszláv Miklósnak, a Fővárosi Területi Gyermekvédő Szolgálat igazgató helyettesének. A Justitia Regnorum Fundamentum díjat, melynek egyébként jelentése, mert hogy ez egy latin mondás, és ezt akár játékkérdésnek is feltehettem volna, de ha már nem tettem, akkor most elmondom, hogy mit jelent. Az igazság a királyság alapja, tehát ezt jelenti ez a kifejezés. Legközelebb majd meg fogjuk kérdezni dr. Szabó Mátétől, hogy miért ezt a díjat, illetve ezt az elnevezést adta ennek a díjnak. Tehát ezt a díjat most és az elmúlt években ő adományozta. Idén tehát dr. Radoszláv Miklós úrnak gratulálunk neki még egyszer. A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, két hét múlva újabb izgalmas történettel, műsorral várjuk önöket. A technikát Romsics Balázs kezeli, neki is köszönöm a segítséget. A műsorunk elérhetősége http://fillagoria.at.hu, e-mail címünk fillagoria@at.hu, a civil rádió pedig a civil rádió kukac.civilradio.hu címen érhető el, illetve hallhatóak vagyunk a 98 MHz-es frekvencián Budapesten és Pest megyében, a UPC hálózatán a 106,3 MHz-en és a www.civilradio.hu honlapon. Kedves hallgatóink, most pedig következik egy óra zene, innen a Fonó Budai Zeneházból, illetve a Fonó CD-boltjából. Maradjanak továbbra is velünk. Ruzsa Viktor köszöni az önök figyelmét, a viszont hallásra. Tomorrow, it's happening now. Not tomorrow, it's happening now. The craze in the hot sun, the mental and needless hands, the pissing of life. To the music outside, to the music outside. It happens outside. The music is outside. It's happening outside. The music is outside. It's happening now. Not tomorrow. Yesterday. Not tomorrow. The music. It's high.